กะลอมวยลุยสลายก้นกระมงเกมีกะลอมวยลุยสลายก้นกระมงเกกะดักเกกาโอ้หายกำลังแม่ก็ระมีจองบาพรอปนกะลอยมร่มออกตีจองบาพรอปนกะลอยมร่มออกตีบ้ามันก็มีกันนี้ยมเพียจองบาพรอปนจองบาพรอปนตอลไทโวซาโวซาตึงกลางชนตอลไทโวซาโวซาตึงกลางชนกำลังคลายเกโจมนทานบ้านดังขนมยุ่นไม้ตื่นใจเติมใจกระมมบองยุ่นไม้ตื่นใจเติมใจกระมมบองบ้านเตรมเคยหิ้งใจขนมมาได้ยิ่งท้ามาตอนทองท้ามาตอนทองจำตอนไข่ปรังปะบูลไม้อ้อไอ้เวกนมจำตอนไข่ปรังปะบูลไม้อ้อไอ้เวกนมชกได้อ้อขนอยุ่มโจ้ใส่ไอ้มอมใส่เป็นกรอมอมหายดอลไว้เนียงไอ้เมียปนัยเป็นกรอมอมหายดอลไว้เนียงเอาเมียปนัยตอนบนจอลนำทำไมเรียบกาเนียงอ้อยหายกาเนียงอ้อยหายได้เนียงปลอกไก่มันพร้อมอ้อยกับลองน้ำมาได้เนียงปลอกไก่มันพร้อมอ้อยกับลองน้ำถ้าเสื้อใส่มันตอนหามันตอนเป็นจงรบมันพร้อมอ้อยกามันพร้อมอ้อยจะดังตกมันพร้อมอ้อยกามันพร้อมอ้อยจะดังตกตกอ้อยเนียงเจ้ามันลมมันตรงใส่อ้อยหมดมันตรงใส่อ้อยหมดกัดอยู่อยู่เตอจ้องตายน้อมกระมมรถกัดอยู่อยู่เตอจ้องตายน้อมกระมมรถรถจักหน่อยสมบุญจอมนุ่งทรอบทรอบกล่าวโจชนำทำไมเติบน้อมใส่ตลอดมองกล่าวโจชนำทำไมเติบน้อมใส่ตลอดมองสมเมบาลัยโลเรียบการหนึ่งโอนเตรเรียบการหนึ่งโอนเตรกันอยู่อยู่เตอจ้องตายน้อมกระมมรถกันอยู่อยู่เตอจ้องตายน้อมกระมมรถรถจักหน่อยสมบุญจอมลุกตรอกตรอกกล่าวโจชนำทำไมเติบน้อมใส่ตลอดมองกล่าวโจชนำทำไมเติบน้อมใส่ตลอดมองสมเมบา